Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 15 Aralık Cuma. Yıl 2017, ay 12, gün 349, Kasım 38. 1439 Hicri Rebiülevvel 27, 1433 Rumi Aralık 2. İstanbul Defterdarlığı binasının yanması 1972. Günün sözü: doğruyu söylersen hiçbir şeyi hatırlamak zorunda kalmazsın. Mark Twain. Günün tarihi: 51 yıl önce bugün, yani 15 Aralık 1966'da Fantezya, Pamuk Prenses, Bambi ve Vak Vak Amca gibi çizgi filmlerin yaratıcısı, 30 Oscar sahibi Walt Disney ölmüştü. 101 yıl önce bugün 15 Aralık 1916'da Çarlık Sarayı'nın olağanüstü güçleri olduğu iddia edilen, Çar ve ailesini etkisi altına aldığı kabullenilen Rasputin öldürülmüştü. 543 yıl önce bugün, yani 15 Aralık 1474'te astronom ve matematikçi Ali Kuşçu İstanbul'da ölmüştü. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Haftanın son Açık Gazetesi ve açılışımızı Kanadalı ünlü şarkıcı, şarkı yazarı, aktör, müzisyen, aktivist ve politikacı, Afro, Küba, Salsa ve Latin cazı janrlarında da birçok şeyi olan, yorumu, icrası olan ve bestesi olan Ruben Blades'ten Patria, Vatan adlı parçayla çaldık, açılış yaptık. Bunun da sebebi, şimdi Panama'dan bahseden Eduardo Galeano'ya bakalım, sebebini de öğrenelim. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Urraca'nın müttefikleri. Urraca, Panama'nın Veraguas bölgesindeki sıra dağlarda başlayan yerli ayaklanmasının başını çekti. Yağmur, rüzgar ve gök gürültüsü ona çok yardımcı oldu. İspanyol fatihler ilerlediklerinde yağmur, barut ve misket tüfeklerini kullanılamaz hale getiriyordu. Gök gürleyip gökyüzü gündüz vakti kapkara olduğunda da istilacılar yönlerini şaşırıyor ve şiddetli rüzgarlarla yerlere devriliyorlardı. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1890'da hazır yerlilerden, Kızılderililerden bahsetmişken, Amerikan yerli kabilelerinden Hung Papa Lakotalarının şefi Oturanboa, yani asıl kendi söyleyiş tarzlarıyla kendi dillerinde Tatanka Yotaki, Amerika Birleşik Devletleri'nin harekete geçirdiği yerli polis tarafından öldürülmüştü. Kuzey Amerika'nın en önemli yerli reislerinden biri Oturanboa. 1893'te bugün de Wilhelm Ludwig Thomsen, Danimarka Kraliyet İlimler Akademisi'nde sunduğu bir tebliğ ile Orhun alfabesini çözdüğünü ve Orhun kitabelerini okuduğunu bütün bilim dünyasına orada açıkladı. Yani bir Türk değil, 1893'te bugün bir Danimarkalı dil bilimci çözmüş Türklerin dünyasına açılan kapıyı, kitabeyi. 1972'de bugün de Yaşar Kemal, Türkiye'nin önemli önde gelen yazarlarından, hikaye anlatıcılarından Yaşar Kemal, kendisine pasaport verilmediği için uluslararası bir toplantıya gidememiş. Tepkiler gelince de 15 gün sonra pasaport verilmiş, toplantı bitince tabii. Böyle bir geçmişimiz var. Oturanboğa'nın beyazlar üzerine yaptığı bir konuşmadan kesit verilmişti zamanında Wikipedia Türkiye'de açıkken. Biz daha önce kaydetmiştik işte, hatırlarsınız. Her zaman belirttiğimiz gibi bu saatten sonra Wikipedia'yı Türkiye'de kaydetmek de pek bir manaya gelmeyecek galiba, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki internetin tarafsızlığını yitirmesinden sonra, ama evet, o konuya da değiniriz. O da yeni haber. Şöyle diyor Oturanboğa: sahip olma isteği onlarda bir hastalık olmuş. Bu insanlar zenginlerin bozabileceği ama yoksulların bozamayacağı birçok kural koymuşlar. Yönetici olan zenginleri güçlendirmek için yoksullarla güçsüzlerden vergi alıyorlar. Bizim annemizin toprağın kendilerinin olduğunu söylüyorlar. Komşularını çitler yaparak kendilerinden uzaklaştırıyorlar. Toprağı binalarıyla ve öteki süpürüntüleriyle çirkinleştiriyorlar. Bu millet baharda yatağından taşarak yoluna çıkan her şeyi yok eden bir ırmağa benziyor diye tanımlamış beyazları. Biraz önce bahsettiğiniz Kızılderili polisi de zamanında onunla beraber beyazlara karşı savaşan Kızılderililer aynı zamanda. Evet, aynı. İşbirlikçiler. İşbirlikçiler de var. İlk defa tarihlerinde birleştiler ama bunu da belirtmek lazım. Oturanboğa'nın öldürülmesi boşuna değil anlaşılan. yerli polis tarafından öldürülmesi büsbütün gerekiyor tabii. Ama şimdi önemli, Oturan Boğa'nın söylediği özel mülkiyetin her şeyi çitlemenin, yani toprakları özel mülkiyet olarak çitlemenin getirdiği, çevirmenin getirdiği korkunç sonuçlar günümüzde de belli. Ve ne diyordu orada? Her yoksullardan vergi alıyorlar diyor, değil mi? Evet, bu insanlar zenginlerin bozabileceği ama yoksulların bozamayacağı birçok kural koymuşlar. Yönetici olan zenginleri güçlendirmek için yoksullarla güçsüzlerden vergi alıyorlar diyordu. Evet, o zaman günümüze hemen bir sıçrama yapalım. 1890'dan bugüne ve kongrede nihai olarak zenginleri daha da zengin hale getirecek şey Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde geçiyor. 1,5 trilyonluk bir artış, daha doğrusu 1,5 trilyonluk bir vergi indirimi yapılacak. Bu da büyük şirketleri ve en zengin Amerikalıları, Başkan Trump da kendi ailesiyle birlikte dahil olmak üzere, en zenginleri güçlendirecek ve şirketlerin vergi oranlarını %35'ten %21'e indiriyor. Muazzam bir indirim var. İşte bu 1,5 trilyon dolar gibi muazzam bir miktarı da içeriyor. Aynı zamanda zengin iş sahiplerini de, vergilerini de azaltıyor. Gelecek hafta nihai oylama yapılacak. Büyük bir tepki de var. Ondan da bahsedeceğiz. Bu durum aslında Türkiye'ye de uyuyor. Oturan Boğan'ın söylediği zenginlerin ve yöneticilerin bozmayacağı, daha doğrusu zenginlerin bozabileceği ama yoksulların bozamayacağı birçok kural koymuşlar. Şu anda neredeyse bu Kudüs mevzusu yüzünden gündemden düşmüş olan offshore şirketler ve bu deniz aşırı adalardaki hesaplar yüzünden Türkiye'den kaçırılıp oraya gönderilen paralar da tam olarak bununla alakalı. Yani elinde parası olan istediği şekliyle vergi vermeden parasını istediği yerde tutabiliyor ama fakirin ve yönetici olmayan kesimlerin elindense maaşının büyük bir kısmı, kazandığı paranın büyük bir kısmı vergi olarak alınıyor tekrardan. Onlar da sadece boğaz tokluğunda yaşamak zorunda kalıyorlar. Dünyadaki ve Türkiye'deki durum da birbirine çok benzer halde. Evet, büyük bir gelir dağılma adaletsizliği zaten günümüzde de çok net bir şekilde ortaya çıkmış. Ekonomist Thomas Piketty ve ekip arkadaşları zenginlerle fakirler arasındaki uçurumun 35, yani 40 yıl bile olmadı, 1980'den bu yana çok daha büyüdüğünü de ortaya koymuş. Yeni bir araştırma bu, çok dikkat çekici bir araştırma. Dünyanın en zengin %1'lik dilimindeki insanların gelir artışı en fakir %50'nin gelir artışını ikiye katlamış. İki kat önde gidiyor. Orta sınıfın da ekonomik büyümeden neredeyse hiç fayda görmediğine dikkat çekmiş. Bir tek Türkiye hariç. Türkiye'de şimdi Cumhurbaşkanı'nın, Başbakanı'nın konuşmalarını izleyecek olursam muazzam bir dünya rekoru kırıldı. Büyüdü deniyor. Evet, tabii. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir ay senden bir ay bizden diye bir yeni formül atmış dün istihdam teşvik paketini açıklarken. İlginç. Dünyada hani şeyden bahsediliyor, %1 dünyanın bütün yönetimini elinde bulunduran %1 diye. O evet, bile incelmeye başladı ki şu anda Piketty'nin raporuna göre dünyanın %0,1'lik kesimi tüm servetin %27'sini elinde bulunduruyormuş. Yani dünya nüfusunun 0,1'i dünya nüfusunun 1/4'ünden daha fazlasını elinde bulunduruyormuş. Evet, bu herhalde dünya tarihinde görülmüş en büyük gelir dağılma adaletsizliklerinden, direkt adaletsizliklerinden biri, belki de birincisidir. Tam onu ölçmek lazım. En az olduğu yer gelir adaletsizliğin, eşitsizliğin Avrupa. Milli gelirin en zengin %10, milli gelirin %37'sini oluşturuyormuş. Orta Doğu'daysa, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yerde, bu oran %61'miş. Gelir vergisi beyanlarının da ölçüm verisi olarak dahil edildiği bir araştırma bu. 1980'den bu yana Kuzey Amerika'da da, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya'da da zengin fakir gelir eşitsizliği hızlı şekilde büyümüş. Büyük bir sınıf çatışmasına doğru gidiyor. Özelleştirmelerin, ki Türkiye'de de müthiş arttığını görüyoruz, uçurumu artırdığında belirtiyor ekonomi uzmanları. 21. yüzyılda Kapital adlı kitabın yazarı iktisatçı Thomas Piketty ve uzmanlardan kurulu araştırma ekibi gelir eşitsizliğiyle mücadele edebilmek ve para aklama, yolsuzluk ve vergi kaçakçılığını önlemek için küresel bir finansal kayıt sistemi kurulmasını öneriyorlar. Ayrıca gelir artışına endeksli vergi sistemi ve orantılı asgari ücret politikası da öneriler arasında geliyor ama yok böyle bir şey. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmaya göre de insanlar sağlık sistemi içerisindeki şeylerinden de feragat etmek zorunda kalıyorlarmış. Ödemelerinden, harcamalarından da feragat etmek zorunda kalıyorlarmış. Ve dünya üzerinde 122 milyon kişi günde 3.10 dolara çalışmak zorunda kalıyormuş. Ayda ne diyor? 90 dolar, 90, 100 dolara. Evet. Çalışmak zorunda kalıyormuş. Çalışsınlar, kazansınlar. 100 dolara. Evet. Yani Türk lirasıyla kaç para ediyor? 390 lira mı? Evet. 380 lira mı? 390'a yakın işte. 100 milyondan fazla insan bunu yapmak zorunda. Dünya üzerinde. Ama dünya üzerindeki %0.01'in. Yani 10 binde birin. 10 binde birin. Elinde tuttuğu para da dünya gelirinin dünyadaki paranın 1/4'ünden daha fazlasına eşitmiş. Evet öyle ve daha da bu geliştiriliyor işte. %0.1. Evet. Önemli bir yani şey Tatanka Yotake ya da oturan boğa Rakota reisi çok doğru söylemiş gibi geliyor. Ve bu büyük bir çatışma da getirecektir tabii ki, sınıf kavgası ve bakalım neler olacak, devrimler ve devrimci ayaklanmalar bir taraftan, bir taraftan da müthiş bastırmalar da olacak tabii. Yani Başbakan Yıldırım İstihdam Şurası'nda demiş ki Binali Yıldırım, ülkeler iflas ediyor, 2008'den beri dünyada kavurucu bir kriz var, bir tek Türkiye dışında küresel kriz devam ediyor demiş. Bütün bunlara rağmen bu başarıları her şey süt liman olarak, yani milk port olarak sağlamadık demiş. Yeni Şafak çevirisiyle verirsek bunu. Bu başarılara dünya ağır ekonomik ve insani krizleri yaşarken ulaştık. Ülkeler iflas bayrağı çekerken Türkiye büyümeye ve gelişmeye devam etti. Büyüme %11.1. Dünyada bir rekor bu. Türkiye listenin başına yerleşti demiş. Öyle mi? Evet. Yeni Şafak gazetesinde bir haber var. Güneydoğu Anadolu'da taziye çadırlarında 3 gün öğle ve akşam yemeği veriliyormuş. Öğlen aşirettense gelenleri binleri buluyormuş. Taziye yemekleri için kişi başına 7-15 lira fiyat çıkaran yemek fabrikaları bile açılmış. Ancak taziye ve maliyeti için kredi çeken acılı ailelerin artmasıyla halk çareyi müşteriye koşmakta bulmuş. Taziye yemeği için bankadan kredi çekiyormuş insanlar. Mahalle baskısı günah götürüyor diye yazıyor. Öyle mi? Evet, evet. Bankalar işte her tarafta. Yani Yıldırım, borç. Başbakan Yıldırım'ın ve Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini biraz da ihtiyat payıyla bakmamız gerekiyor. Mesela Türkiye ekonomisi, ekonomideki büyümenin hormonlu olduğunu tırnak içinde söyleyenler de var. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Selin Sayık Böke de TÜİK'in açıkladığı, yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3. çeyrek büyüme verilerini hormonlu olarak tanımlamış. Çünkü demiş, 80 milyonu içine alan bir büyüme değil, sadece toplumun %1'ini ilgilendiren bir büyüme demiş Böke. Hı hı. Soframıza gelen ekmek küçüldü. Ekmeğin küçüldüğü yerde %11'lik bir büyümenin topluma fayda sağladığı da söylenemez demiş. İnşaat öne çıktı gene demiş. Diyarbakır'da yakın zamanda annesini kaybeden M.O. şunları anlatmış. 7 kardeşiz. Annem tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Uzun tedavi sürecinde ben ve kardeşlerim ekonomik olarak yıprandık. Defin işlemlerinin ardından bankaya giderek taziye için 10 bin lira faizle kredi çekmek zorunda kaldım. Ancak taziyede teselli yerine ödemelerim aklıma gelince stres oldum. Allah kabul etsin ve affetsin. Bir de faizli parayla hayır işlemeye çalıştık demiş. Evet, çok ağır bir durum var aslında. Mesela T24'te de şeyi gördük. İlginç bir bu konuya değinen derlemeler var. Birkaç tanesini hemen kısaca göze atalım. Bilkent Üniversitesi'nden İktisat Bölüm Başkanı Profesör Refet Gürkaynağ'a sormuşlar. Yeni büyüme serisi hiçbir şey ifade etmiyor demiş iktisatçılardan biri. Ya %11 büyümüyoruz ya da %11 büyüme ne demek bilmiyoruz. Geçmişte %5 büyürken hissettiğimiz refah artışı hissini şimdi %11 büyüdüğümüz söylenirken hissetme mümkün değil demiş. TÜİK eski yöntemle de büyüme rakamlarını hesaplamalıdır demiş. ve böyle bir çöküşün ardından da mahvedilmez de 15 Temmuz'un yarattığı çöküşün, ekonomide küçülme, bu yılın 3. çeyreğinde müthiş bir sıçrama yaşanması doğal sonuçtur. Buna baz etkisi deniyor demiş. Berlin School of Economics and Law'dan da doçent doktor Ümit Akça, %11 büyüme tabii ki yanıltıcı, nedeni de baz etkisi diye Mahfiye İlmez'in dediğini doğrulamış. Geçen aynı dönemde ekonomi küçüldü. O nedenle şimdiki büyüme yüksek çıkıyor. Bunu gidermek için mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriye bakmak gerekir. Sürpriz. Ona bakınca büyüme %1.2 ile ikinci çeyreğin gerisine düşmüş durumda. Tarım daralmış, imalat sanayi daralmış. Böyle bir durum var. Bir de bir sosyal medyadan çok çarpıcı bir şey var. Bir çöpten yiyecek toplayan yaşlı bir çiftin fotoğrafını paylaşmış. Kim? Reyma isimli bir kullanıcı fotoğrafı. Fotoğrafı az önce çektim. Bu yaşlı insanlar %11.1'lik büyümeyi mi arıyorlar çöpten? Sadece yöneticilerin mi farkında ya da %0.1'lik kısmı mı şeyinde, idrak kapasitesinde bu durum? Evet. Bir de İngiliz Financial Times'da Erdoğan ekonomi baş danışmanı Hatice Karahan'ın görüşlerine de yer vermiş. O ne diyor biliyor musun? Ne diyormuş efendim? İşte sordun, söyleyeceğim şimdi. Çok iyi bu demiş. Çok büyüme iyi. Zor bir yıl olan 2016'dan sonra Türk ekonomisinin toparlandığını gösteriyor demiş. Sağlam bir iyileşme demiş. Yatırımlar geri geliyor. Bu dönemin en iyi haberi bu demiş. Bu da Financial Times'dan, ben T24'ten aldım. Dünyada yaklaşık 385 milyon çocuk aşırı yoksulluk içinde yaşamını sürdürürken OECD ülkeleri arasında en yoksul çocuklar nerede yaşıyormuş tahmin edin? Türkiye'de değil herhalde. OECD ülkeleri arasında Türkiye'de yaşıyormuş efendim. Öyle bilemediniz. Yanıldım. Türkiye'de engeli olan 422 bin çocuk ayrımcılığa maruz kalıyor ve yaklaşık 400 bin çocuk da okul yerine tarlaya gidiyormuş. Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yayınlanmış olan bir haberdi bu. Her 15 saniyede bir çocuk beslenemediği için öldüğü bir dünyadan bahsediliyor. 12 kız çocuğundan biri 15 yaşından önce evlendiriliyor. Çocuklar okul yerine yollanıyor, şiddet ve tacize uğruyor diye yazıyordu. 768 milyon çocuk 1.9 doların altında bir gelirle çalışıyormuş. Yani biraz önce bahsettiğimiz 3.2 dolarlıktan da aşağıda bir seviyede 768 milyon çocuk günlük 1.9 doların altında bir gelirle çalışmak zorunda bırakılıyormuş. Evet, önemli bir noktaya işaret ettin. Farklı kesimler farklı yorumluyorlar. Bazı yani hükümete yakın olan iktisatçılar, danışmanlar ve zengin kesimden gelenler farklı yorumluyorlar bir de hükümet. Neyse. Böyle bir... Belki görmüyorlardır onlar yani. Görmüyorlar. Sokağa çıkmıyorlardır ya da çıktıkları zaman sokakları gayet şen şakrak bir panayır yeridir. Türkiye'yi de ondan ibaret zannediyor olabilirler. Evet, o çöpten yiyecek toplayan yaşlı çift filan onlar da sanaldır belki. Şeyi söyleyeceğim bir de. Ya da Türkiye karşı oynanmış oyunlardan bir başkasına tekabül ediyordur. Evet. Çok önemli bir gelişme de şeyden olduğu söylenebilir. Esas itibariyle yüksek oranda bu ekonomik zorluklar şiddeti de toplum içinde, şiddet ve gerginliği de bir hayli artırıyor gibi geliyor. Ben sosyolog değilim, olmaktan uzağım ama böyle bir paralellik de insanın gözüne çarpmıyor değil. Mesela İstanbul Küçükçekmece'de yeni bir haber var, bu son yani geç saat haberi. İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde Çelik Kıraathanesi önünde 30 kişiden oluşan iki ayrı grup silahlı çatışmaya girmiş. 20'ye yakın araç ağır hasar almış. Bir kişi ölmüş, bir kişi de ağır yaralanmış. Kullanılan silahları duymak istiyor musun? Evet. 14 tabanca, bir Kalaşnikov. Küçükçekmece'den bahsediyoruz, İstanbul. Özgür Küçükçekmece ordusu mu oldu şimdi? Kaç silah demiştiniz? 14 tabanca ve bir adet yarı otomatik mi oluyor? AK-47 mi? Nedir? Kalaşnikov. Kalaşnikov nedir bilmiyorum. 16 yaşında bir genç insan hayatını kaybetmiş. Dün gece, gece yarısına doğru saat 23 sıralarında olmuş. arkadaşlarıyla beraber gittiği halı saha maçından dönen Emircan Açıkgöz çatışmanın arasında kalmış, yaralanmış fakat sonradan kurtarılamamış. Neden çıktığı belli değil. Tabanca ve uzun namlulu silahlar kullanılmış Kalaşnikov'un dışında da. Birçok araç, ev ve iş yeri de zarar görmüş. Şüphelilerden biri olay yerinde aracını bırakarak uzaklaşırken diğer bir şüpheli de kullandığı tabancayı yere atıp hızla uzaklaşmış. Tabancayla da fazla yani nasıl yenisini ucuz, alırız zaten. He. Yenisini alırız diye. Evet. Böyle bir durum var. Bunun çok örnekleri artmaya başladı. Ama bilmiyorum, sadece bununla da alakalı olmayabilir. İzmir'de ünlü bir ayakkabı firmasının sahibi olan kişi oğluyla bir tartışmaya girmiş, ardından da çekmiş silah vurmuş oğlunu iki kurşunla beraber. Gördünüz mü haberi? Görmedim. Kendi küçük kızını rehin alan adamın haberini görmüştüm. İzmir'de faaliyet gösteren bir ayakkabı fabrikasının kurucusu ve yönetim kurulu başkanı iş adamı Nimet Tarlak'ın uyuşturucu bağımlısı olduğu söylenen oğlu Burak Tarlak önceki akşam iş yerine gelmiş, babasından para istemiş. Babası da vermeyince bıçak çekmiş babasına. Babası da ruhsatlı silahını çekerek öldürmüş. Oğlunu öldürmüş iki kurşunla. Sonra çok pişman olduğunu söylemiş. Evet, Tokat'ta da ilginç bir şey, bir tiyatro oyunu oynanmış. Ankara'dan Tokat'a giden özel tiyatro ekibi 26 Haziran Kültür Sarayı'nda meşhur Kanlı Nigar oyununu oynuyorlarmış. Aa evet, izledim videosunu. Oyuncu perde başlamadan önce seyircilere hitaben bir konuşma yapmış ve selamlamış. Sonra da kulise yönelmiş. Açılış yapıyor yani özel tiyatro ekibi. O sırada sahne arkasından çıkan ve organizatör firma çalışanlarından biri olduğu belirtilen kişi sahne arkasından çıkıp oyuncuya kafa atmış herkesin önünde. İnsanlar anlamadı ilk önce. Aa gerçek mi diyorlar. Ondan sonra gerçek olduğu ortaya çıkıyor. Belki de gerçek değildi. Oyundu o da. O kafayı görseniz oyun olmadığını anlardınız yani. Bir 50 metreden anlaşılıyor. Çok iyi bir oyunculuk olamaz mı? Emniyet müdürlüğüne gidip şikayetçi olmuş oyuncu ve şehri terk etmiş. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış ama rahatlayabilirsin. İyi peki. Alacak verecek yüzünden çıktı anlaşılmış. Ha, iyi tamam o zaman. Alacak verecek yüzünden bir tiyatrocu sahnede herkesin evet, gözü önünde sunumunu öyle yaptıktan sonra kafa atıp darp edebiliyorsunuz yani. Evet. Onda bir sorun yok. Bu arada İzmir'de olağanüstü hal karşıtı bir miting yapılmaya çalışılmış ama o hal gerekçesiyle yasaklanmış. Buna ne diyeceğimi bilemedim şimdi. O hal değil, demokrasi konulu gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantısı İzmir il sınırları içinde yapılamaz demiş. Afiş, pankart, el ilanı, bildiri asılamaz ve dağıtılamaz. Valiliğinize yasaklanmıştır diyor. 20 Temmuz 2016'dan bu yana o hal var. O halle ilgili konuşmada o hal yüzünden yasak. Şöyle bir şey yapsanız ilginç olabilir mesela. Haftanın sonunda ben yapıyorum genellikle. Saldırı diye yazdığınız zaman Google'da haberlere baktığınızda birçok o gün içerisinde, hafta içerisinde de gün içerisinde ne tip saldırılar yapılmış görüyorsunuz kısa olarak. Mesela Osmaniye'de silahlı saldırı. Bursa'da bir eve molotof kokteyli atmışlar Suriyelilerin evine. Tiyatro oyuncusuna sahnede saldırı. Gece kulübünün sahibine silahlı saldırı. Ümraniye'de iş yerine bombalı saldırı. Adana'da Atatürk büstüne saldırı. Hakan Yılmaz ve eşine lobi odasındaki saldırı anı gibi birçok haberle karşılaşabiliyorsunuz. Bunun ekonomik durumla bir ilgisi yoktur ama değil mi? Yok canım, zenginden fakire herkes birbirine saldırıyor. Herkes saldırıya uğruyor yani. Eşitlik var, sosyalizm. Peki, saldırı da komünizm. Bunu bulabildin mi? Saldırı yazmadığı için görememiş olabilirsin. Diken'den aldığımız. Bu çok güzel. Manisa ve Saruhanlı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Suat Diktaş'ın başına gelenleri biliyor musun? Ne yapmışlar Diktaş'a? Diktaş'a silah zoruyla kaçırılmış, 2 saat sorguya çekilmiş. Kim kaçırmış? Boyunca. Kim mi? Kim kaçırmış? İki belediye başkanı. Adalet ve Kalkınma Partili iki belediye başkanı Yunus Emre ve Saruhanlı ilçe belediye başkanları silah zoruyla kaçırılıp 2 saat sorguya çekmişler. Kim kaçırmış efendim, bir daha söyler misin? İddia ediliyor daha doğrusu. Kimin kaçırdığı iddia falan değil, düpedüz. Kaçırılmış sözcüden yani. Veli Toprak'ın ulaştığı bir mektup var, orada çıkıyor. Diktaş olup bitenleri, başına gelenleri AKP Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya'ya gönderdiği mektupta anlatmış. Yani gerçek bu. AKP'li Yunus Emre ve Saruhan ilçe belediye başkanları tarafından silah zoruyla kaçırılmış evet, mı? Silah zoruyla, evet. Belediye başkanları silah zoruyla. Yani belediye başkanı Mehmet Çerçi ve 10 ila 15 silahlı kişi yolunu kesmişler, kaçırmışlar. Özgür Manisa ordusu. Evet. İki belediye başkanı iki saat savcı gibi ifademi baskıyla aldı. Ve şeyi sormuşlar, rüşvet alıyor mu diye sormuşlar belediye başkan yardımcısı Kılıçkaya için. Ayrıca Ankara, İstanbul'a evrak göndermişsin, Özgür Özel ve danışmanıyla görüşmüşsün, MİT misin, Ankara'da kimlerin adam mısın diye sorular sormuşlar. Sonra milletvekilimiz kim kurtarmış? Milletvekili Metin Külünk, vali ve emniyet müdürünü arayıp kaçırıldığımı söylemiş. Polis tarafından emniyete götürüldüm öyle. Peki İstanbul milletvekili Külünk'e sormuşlar. Üzüntülüyüm demiş. Ve mektup Erol Kaya Bey'in önünde duruyor demiş. Başka bir şey de söylememiş. Peki adli işlem yapılıyor mu? Bilgi yok. Benim önerim şu: eski, madem bu kadar silah var etrafta, bu değerlendirilsin. Tımar sistemine geri dönülsün. İstendiği zaman tekrardan asker gönderebilecek bir şekilde tekrardan yerel belediyelerde örgütlendirilsin. Kölelik gelir mi gelmez mi o kısmını bilmiyorum ama Amerika Birleşik Devletleri'nde değil de Libya'da gelmiş gibi duruyor zaten kölelik. İnsanlar köle pazarlarında haraç mezat satılıyorlar. Bir de şeyi biliyorsun. Bu arada Metin Külünk demişken, kendisi Alman medyasında Neo-Osmanlılarla bağlantılı olduğu dile getirilen milletvekillerinden bir tanesi olarak televizyonlarda görüntü veriyor. Çok ilginç bir haber de oradan var. Almanyalı Osmanlılar çetesi, yurt dışı bağlantısı soruşturuluyor. Paramiliter birlik kurduğu izlenimini taşıdığını söyleyen bir milletvekili var. Biliyor musun sen onu? Avrupalı yani. Metin Külünk diyorlar. Demokrat Parti'nin Baden-Württemberg Eyalet Meclisi Grup Başkanı Hans-Ulrich Rülke söylemiş. Erdoğan Almanya'da paramiliter birlik kurdu. Bende bu izlenim var demiş. Almanya'da Osmanlılarla Kürtlerin kurduğu Bahoz adındaki çete arasında sık kavga varmış. Çete savaşları. Evet. Osmanlı çetesine, Almanya'da Osmanlılar çetesine uyuşturucu, silah ticareti, kara para aklama, şantaj, belgede sahtecilik gibi suçlamalarla yargılanıyorlar. Deutsche Welle Türkçe'nin Almanya medyasından aktardığı habere, onlar da ben de Diken internet sitesinden okuyorum, Diken.org'den. Metin Külünk birçok kez Almanya'nın Osmanlı'nın ileri gelenlerin isimlerine para vermiş ya da verdirmiş. Almanya'daki soruşturma ekipleri bu parayla ateşli silah satın alındığını tespit etmiş diye yazıyor. Yani biz de medyanın yalancısıyız, bir böyle aşmayan medya organı olarak. Evet, yapmazlar Diken'de yoksa bir böyle de şey şeyler. Var. Evet, Almanyalı Osmanlıların bugünkü lideri de 2016'da Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik tarafından Ankara'da kabul edilmiş ve görüşmesinde saygıdeğer kurucumuz demiş Çevik için. Çevik, Cumhurbaşkanlığı'nın yurt dışındaki terör örgütlerine karşı mücadele eden Türk vatandaşlarının arkasında olduğunu söyledi demiş. Çevik de güzel çalışmaları ve Almanya'da Türk gençlerini sokaktan kurtarmaya devam etmelerini söylemiş. Muhteşem. İlnur Çevik. İlnur Çevik. İlnur Çevik kimdi? Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı. Anladım. 1973'te İngiltere'nin Warwick Üniversitesi'nde işletme ve bilgisayar bölümünü bitirmiş. Sonra 1975'te askerlik yaptı. Öyle mi? Çanakkale'de. Allah Allah. 1984'te babasının olan Türk İş Daily News gazetesinde genel yayın müdürü olmuş. Babasının gazetesi varmış, vay. Ancak sonra satmış. 1991 ve 93 yılları arasında da Süleyman Demirel'in özel danışmanlığını yapmış. O günden bugüne kadar yükselmiş ve en sonunda ne Osmanlıların kurucusu haline de gelmiş galiba. Öyle değil mi? Öyle söylüyor. Evet, liderimiz diyor. Lider, evet. Kurucu lider. Jandarma yaptı. Çanakkale'de. Yedinci alay. Bir de şeyi söyleyeyim, bitirelim artık bunu. Nevruz'da Kemal Kurkut adlı genci vuran polise de tutuklama yok. Yani belden üstü çıplak, elinde bir bıçakla koşan bir genç adamı arkasından üst üste iki el ateş ederek öldüren katil polis halen serbest ve halen polis olarak görevde, öyle mi? Diyorlar. Öyle. Tutuklama yokmuş. Savcı polis için tutuklama istemiş. Mahkeme reddetmiş ve 26 Nisan 2018'e ayağını hedef alarak ateş ettim iki el, sonra görev bölgesine döndüm. Görevden bir ara uzaklaştırmışlar, sonra yok sen dön demiş. Diyarbakır Nevrozu'na katılmak isterken vurulan Kurkut'un annesi de bir gence bunu neden yaptınız diye sormuş. Tek yevmiyeli 23 yaşına getirdim ben onu diyor, müzisyen. Babası o 5 yaşındayken vefat etti. 4 kardeşler. Kemal en küçüğüydü. 17 yaşındaydı en büyüğü. Bir yevmiyeyle büyüttüm. Ne zorluklarla ne çilelerle çok zorluk yaşadık demiş. Yakalasaydınız, cezaevine götürseydiniz, ben sanatçı olacağım, seni saraylarda yaşatacağım, bu çektiğin çilelerin hepsini unutacaksın diyordu bana. Akıllıydı, sessizdi, hiçbir şey yoktu diyor. Burada kemanla da fotoğrafını tutmuş hı-hı. elinde oğlunun. Sanık polisin tutuklanması talebinin reddedilmesiyle ilgili de elini kolunu sallaya sallaya geziyorlar. Bu nasıl adalet? Bu nasıl bir devlet? Kemal'in suçu neydi? Bu bir candır, can boşu boşuna. Kemal'in suçu neydi? Nevroza gidecekti. Araştırsalardı, sorsalardı, bir gence bunu neden yaptınız demiş. Ama hala umudum var demiş, cezalandırılmalı. Umudum var, adalet bekliyorum. İnşallah ceza verecekler, cezalandırılmalı demiş. Bir iyi haberle kapatalım ilk saati. Çok küçük ama küçük şeylerle sevinmesini de öğrenmek lazım. Son dakika haberi geldi. Gökçeada'da maden arama ruhsatı alan Merih Madencilik Şirketi başvuruyu geri çekti. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ÇED sürecinin sona erdirildiği açıklandı. Müthiş önemli bir şey. Gökçeada Belediye Başkanı da izin vermeyeceğiz, durduracağız demişti. Dün çeşitli programlarımızda, Yeşil Bülten'de de, Ünal Çetin'le de konuşuldu ve aynı zamanda Gökçeada şeyi Gönüllüler Derneği Başkanı da konuştu ve tek bir ağızdan buna engel olacaklarını söylüyorlardı. Çeşitli programlarımızda yer aldı ve Çanakkale Gündem gazetesinde de net olarak görülüyor. Gökçeada halkının mücadelesi zaferle sonuçlandı. Adanın geleceği kurtuldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bugün yaptığı açıklamada diyor, dün için maden şirketinin talebi üzerine ÇED sürecinin iptal edildiğini duyurdu diyor. Yani madencilere karşı birlik kazandı diyorlar. Merih Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi proje iptal talebinde bulunmuş olup Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce aynı tarihte iptal talebi uygun bulunmuş ve ÇED süreci iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur eylem Gözeldere. Böyle de bir şey var. Bu en günün iyi haberi. Bir ikinci iyi haberi de var. Dün soruyorduk ya şeyde kutsal yerin kabir kutsal kabir evet. Yani şeyin için bütün dünyadaki Hristiyanlar için en mukaddes yerlerden, kutsal yerlerden biri olan kiliseye ki anahtarını vermeyeceğim demişti. Zangoç mu denir orada? Bekçisi. Yetkilisi. Yani. Yetkili bir abi. Evet. Ya da abla. Yok abi. Edip. Aile olarak mı? Edip Cude. Evet. Ondan sonra yani şeyin, kilisenin bekçisi, emanetçisi. Evet. Gel ben protesto ediyorum. Yapamaz, gelemez. Ben de olmayacağım. Giremez demişti. Mike Pence ki müthiş bir dindar bir Hristiyan. İsrail ziyaretini ertelemek zorunda kalmış ama neden ertelemiş bilmiyoruz. Yani pazartesi yapıyordu. 2008'den beri ilk defa konuşma yapılacaktı. Ertelemiş. Amerika'da henüz doğrulanmamış karar ama olsun. Kudüs kararı sonrası yükselen tepkilerle bir ilgisi olup olmadığı bilinmiyor. İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesinin Valla News'dan aktardığı habere göre Knesset sözcülerinden biri yani İsrail Meclisi'nin süresiz olarak ertelendiğini söylemiş. Süresiz mi? Evet. Başkası ama Jerusalem Post muhabiri ise başka şey yazmış. Konuşma süresiz değil, bir iki gün ertelendi demiş. Bakacağız, göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde de şey kaldırıldı. Bu da çok kötü bir haber. Net neutrality dedikleri internetin eşit olarak dağılması. 5 adet başta Verizon var galiba. Şirket lehine bir karar var. Artık daha fazla para verdiğiniz zaman daha hızlı bir şekilde girebileceksiniz. İnternette de zengin ve fakir ayrımı olmaya başlayacak. Fakat çok ilginç bir şey var. 3'e 2 alındı. CCC diye belirtilen bir şey var işte orada. FCC affedersiniz. Yani oranın radyo televizyon üst kurulu gibi bir şey. Komisyonu Federal Communications, İletişim Komisyonu Federal. 3'e 2 ve onun başkanı bir Hint kökenli Ajit Pai. O dalga geçiyor bunu isteyenlerle böyle alay ediyor. milyonlarca ve milyonlarca kullanıcıyı kötü duruma düşürecek bir şey dalga geçiyor. Fakat savaş bitmedi diyorlar ve komisyonun iki aleyhte oy veren üyesi de protestolara katılmış. Çok ilginç şeyler oluyor Amerika'da. Ya bu neden önemli? Amerika'da gerçekleşecek bir olay değil. Şu anda girdiğiniz internet sitelerin çoğunun serverları, şeyleri depolandığı yerler Amerika Birleşik Devletleri'nde. Orada internetle alakalı bir karar verildiği zaman doğrudan dünyanın geri kalan kısmını da etkiliyor ve bu sebepten ötürü siz de Türkiye'deki olsun, Uganda'daki olsun internet kullanıcısı olarak etkileniyorsunuz. Evet, interneti icat eden adam ben bunun için yapmadım, eşit kullanılsın diye. Bir kuruş da telif almadım. Yaşıyor muymuş o? Yaşıyor ve bu protestolara katılıyor adam. Hmm. Çok hoş bir durum var. Daha belli değil. Yani kongreden geçecek ve biz dişimizle tırnağımızla mücadele edeceğiz diyorlar. Büyük bir kavga da devam ediyor. Bakacağız. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Before we leave tonight, we'd like to say a special thanks. We don't have much time to thank everybody, and especially to our friends in the music business and to our wonderful friends here and all of you out there for your great loyalty. This is not goodbye, it's just good night, and we'll see you soon. Thank you. Arrested on charges of unemployment, he was sitting in the witness stand. The judge's wife called up the district attorney. She said, free that brown-eyed man. If you want your job, you better free that brown-eyed man. Flying across the desert in a TWA, I saw a woman walk across the sand. She'd been walking 30 miles en route to Bombay to meet a brown-eyed handsome man. Her destination was a brown-eyed handsome man. Way back in history, 3,000 years, in fact, ever since the world began, there's been a whole lot of good women shedding tears over a brown-eyed handsome man. It's a lot of trouble with a brown-eyed handsome man. She had the world in the palm of her hand. She lost both her arms in a wrestling match to meet a brown-eyed handsome man. She fought and won herself a brown-eyed handsome man. 2-3 the count, with nobody on, he hit a high fly into the stand. Round the third, he was headed for home. It was a brown-eyed handsome man that won the game. It was a brown-eyed handsome man. Radyoda Chuck Berry'den Brown Eyed Handsome Man, kahverengi gözlü yakışıklı adam şarkısını dinledik, çok meşhur. Ama ondan hemen önce kısa bir 20 saniyelik bir konuşmayı da, ses kaydını da verdik. Alan Freed, Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli disc jockeylerinden biri, onun da lakabı aynı zamanda Moondog'du ve rock'n'roll devrimini yaratan adamlardan biriydi. Radyocu meslektaşımız, disc jockey, ve bu bütün o beyazların müziğine karşı, biraz önce çaldığımız Chuck Berry gibi, asıl rock'n'roll yaratan Little Richard gibi insanların ya da Bo Diddley gibi müziklerini, ilk kuşak rock'n'roll kurucularını çalıyordu. Ama bunun bedelini ağır ödedi ve Payola skandalı denilen bir rezalet vardı. Yani disc jockeylerin para karşılığı şey çaldı. Belli plakları öne sürdü. Yani bol bol çaldı, reklamını yaptı, gizli reklam yaptığı gerekçesiyle bir Payola skandalı vardı. O da en büyük ölçüde Alan Freed'in başına patladı. Bu alasmadık dedi. bu son değildir, tekrar döneceğiz dedi ama bir daha dönemedi. Alan Freed'e de bir günaydın diyoruz. 1921'de bugün doğmuştu, 15 Aralık'ta. 1965'te de hayata veda etmişti genç yaşta. Böyle bir durumdu. Alan Freed'den başlayıp Chuck Berry ile devam ettik. Tarih böyle yazılıyor. Şimdi ilginç bir şey var. Büyük bir özgürlük sorunu da Türkiye'de olduğu malum. Rohingya ile ilgili falan çok korkunç haberler de var ama öncelikle şunu da bir verelim. Türkiye'de dünya genelinde basın özgürlüğü sıralamasında kaçıncıdır sorusuna yanıt vermiş Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu. Ve bir problem sıralamada bir problem var demiş. Aslında Türkiye düşük gözüküyor diye soruyorlar ama bu sıralama Batı merkezli kuruluşlar tarafından yapılıyor. Biraz önce sen sözünü ediyordun ya, komplo vaziyeti, Batı komplosu. Halbuki Afganistan'da yapılması gerekiyordu bu araştırmanın. Afganistan merkezli kuruluşlar tarafından yapılması gerekiyordu. Türkiye'de bir Asya ülkesi olduğu için, belki de ucundan da olsa Afrika ülkesi de sayılabileceği için yanlış bir yönelleme olmuş galiba. Evet, yanlış bir uygulama. Burma'da yapılabilir ya da Birmanya'da, değil mi? Uganda'da da olabilir. Olabilir yani. Yani bu demiş sıralama Batı merkezli kuruluşlar tarafından hazırlanıyor. Basın özgürlüğü kavramını Batı merkezli olarak ele alıyor. Basın özgürlüğü kavramı tabii ki doğudan çıkmış bir kavram. O yüzden de doğu merkezli alınması gerekiyor galiba. Evet. Çin uygarlığının en önemli özelliklerinden bir tanesi de basın özgürlüğüdür. Evet. Özellikle Mao Zedong döneminde müthiş bir basın özgürlüğü. Afganistan'daki var. Taliban dönemindeki basın özgürlüğü kavramını da unutmamak gerekiyor. Evet. Böyle, ya da Pol Pot. Pol Pot, evet. Kamboçya'da. Kamboçya, evet. Ya da Suriye'de mesela komşumuz olan, evet, Esad yönetimindeki basın özgürlüğü. Tabii çok. Irak. İran. Suudi Arabistan. Suudi Arabistan basın özgürlüğünün kralı zaten. Evet. En son yaptıkları Şahı. Uygulamayla beraber İsrail karşıtı çıkan haberler konusunda kendi yayın organlarına, resmi yayın organlarını uyardı. Resmi olmayan yayınları da, yayın organları da ne kadar resmi değildir, o da ayrı bir şekilde tartışılır ama Batı'da değil, Doğu'da. Evet. Rusya. Rusya, evet. 9 9 mu 6 mı basın organını ajanı ilan etti. Yeni. Evet. Evet, Çavuşoğlu sıralamayı oluşturan sorunların çalışan gazetecilerden çok basın özgürlüğü alanında çalışan STK'lara yöneltildiğini savunmuş. Hükümet, STK dediği yani sivil toplum kuruluşları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza atıp basın özgürlüğü taahhüdü verdiğine, Türkiye'nin her yıl basın özgürlüğü sıralamasında geriye gittiğine ve tutuklu gazetecilere değinmiş mi peki sence? Değinmemiş. Onları söylememiş. Sinan Tartanoğlu'nun haberi var. Yani bu arada da şeyi de belirtelim. 37. Adalet nöbeti tutuldu. Cumhuriyet çalışanlarıyla İstanbul dışından çok sayıda hukukçunun destek verdiği adalet nöbeti. Cumhuriyet'in tutuklu icra kurulu başkanı Akın Atalay nezdinde haksız tutuklamalara karşı başlatılmıştı. Dün 37. defa oluyor. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde tutulmuş. Eylemeye destek veren Halk Evleri Genel Başkanı Avukat Oya Ersoy da bütün halkı duruşmada Bülent Utku'nun yaptığı gibi cesaret hakkını kullanmaya devam ediyorum demiş. Ama sen hükümetten yanasın anladım. Evet, kadar. İnsansız metro açılıyormuş, ben ondan yanayım. İnsansız metro aracı. Duydunuz mu? Üsküdar'da. Robometro mu diyeceğiz? Sürücüsüz metro da diyebilirsiniz. Sürücüsüz ilk metroyu Cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hizmete açacakmış bugün galiba, değil mi Selahattin? Üsküdar civarında saat 3'teymiş. Oradan geçecek, yolu geçecek olanları da buradan hatırlatalım. Yollar tıkalı olabilir. Benim başka katılım için değil, şey, güvenlik araçlar için söylüyorum. Yolcusuz metro ne zaman devreye giriyor? Yolcusuz metro nükleer patlama sırasında ya da bir sızıntı vesaire sırasında insanlar saklanması için yapılması planlanan mı? Evet. Bilmiyorum. İlk önce bir Rusya ile masaya oturulsun, S-400'lerle alakalı, ardından Akkuyu'ya hız verirsin, ondan sonra belki. Yani sen şimdi Batı merkezli kuruluşlar tarafından hazırlandığını ve sorunlu olduğunu düşünmüyorsun, öyle mi bu endeksleri? Ben başından beri Batı'nın sorunlu olduğunu düşünüyorum. Batı demek sorun demek. Türkiye yüzün nereye dönmesi gerekiyor? Güneşin doğduğu yere. Evet. Afganistan'a. Pakistan da olabilir belki. Çin de fena değil ha. Filipinler'de de bu arada ilginç olaylar yaşanıyor. Evet, Duterte. Evet. Zaten destekleşeceğiz. Şeye de eski sosyalistlere de gidebiliriz. Yeni sosyalistler. Chavistalara. Chavistalara mı? Ha, o zaten burada. Venezuela, Maduro. Maduro. O, zaten buradan doğuya doğru gittiğiniz zaman karşınıza çıkar Maduro'da Venezuela'sı, Maduro'nun Venezuela'sı. Biz doğudan batıya ulaşabilir miyiz acaba, onu düşünmek lazım. Doğudan giderek böyle tekrardan batıya gelebilir miyiz? O hiç denenmedi. Ama dünyanın biz olduğunu savunanlar da var. Türkiye'den herhangi resmi bir yetkililerden cevap verilmedi bu konuyla alakalı olarak, ama dünya genelinde tartışılan konulardan bir tanesi zaten dünyanın düz olduğu. Evet, kesinlikle. Bugün ayrıca önemli bir şey var. Forum var. Sinemacılar Osman Kavala'yı anlatıyor diye. Filmmakers Recounting Osman Kavala. Asena Günal'ın moderatörlüğünde bugün Tüzün Deposu'nda, bizim burada bir toplantı olacak ve 4 saat sürerek sinemacılar Osman Kavala'yı anlatıyor olacak. Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının, tek başına bir sivil toplum kuruluşu gibi çalışan, hatta tek başına bir siyasi parti gibi çalıştığı da söylenen iş adamı ama özgürlüklerin büyük savunucusu Osman Kavala'nın bir ayı geçti. Böyle bir terörist gibi muamele edilip uçağından kaldırılarak götürüldü. Bugün saat 18'de burada depoda 4 saat sürecek bir eylem var. Aktivizm de diyelim. Osman Kavala'ya özgürlük, Free Osman Kavala şeyiyle, etiketiyle. Bunu da belirtmekte yarar var. Evet, bu arada şeyden de bahsedelim. Roy Moore'un Alabama senatosundaki yenilgisi nasıl sonuç verdi? Roy Moore çıkıp bir konuşma yapmış. Sonuçlar belli değil, bir daha saydıracağız demiş. Trump bile, onu en çok destekleyen Trump bile kabul etmişti bir tweetiyle. O olmaz demiş. Çok az oy farkı var demiş ki haklı. Ama yani seçimde bir hile iddiası falan yok. Yeniden saydıracağız demiş. Asıl mesele bu değil demiş. Bak, çok seveceksin bu açıklamayı. Buyurun efendim. Asıl medeniyet tehlike altında demiş. Onun için benim seçilmem lazım demiş. Kürtaj, oğlancılık, fuhuş, materyalizm aldı yürüdü, maddiyatçılık demiş. 60 milyon doğmamış çocuğumuzu öldürdük. Evliliği yeniden tarif ettik ve ailenin temellerini berhava ettik demiş. Ülkemizin temeli ailedir demiş. Sen bütün bunlara katılıyorsun tabii. Ülkemizin temeli, daha doğrusu ülkenizin temeli Ku Klux Klan, bir yandan da onu da görmek lazım. Kendisi de zaten avukatlığını yapıyormuş. Rakibi Doug Jones da hatırlatmasını için teşekkür ederiz dinleyicilerimizden Ahmet Bey'e de. Kendisi Ku Klux Klan'ın üyelerini içeri atan kişi olarak da biliniyormuş. İşte yani bak, Kürt kazanan, ahlak elden gitti demiş. Kaybeden ya. Avukat kazanan atan kişi, cezaevine gönderen kişi. Kavga bu. Bu da savcı, biliyor musun? Şey, hakim. İki defa hakimlikten dağıtılmıştı. Birincisinde geri döndü, ikincisinde dönememişti. Yani İşte on emir heykeli dikilsin adliye binalarının önüne filan diyen bir adam, ahlaksızlık aldı yürüdü mirim diyenlerden bir tanesi. Tamamen ahlaksızlık, medeniyet gitti diyor ve şeyde kendisi de ayrıca sübyancı. 14 yaşındaki çocuklar onun aleyhinde şikayette bulundular. Buldukça inandırıcı şekilde. 8-9 kadın. Böyle bir adam, ama ne yapalım, bu durum budur. Ülkeye ilgen gidiyor demiş. Ülke, medeniyet, vatan, her şey elden geliyor. Bir seçim kaybetmekle beraber de sürekli böyle Türkiye'deki kampanyalardakine benzer bir şekilde memleket elden gidiyor demek de sıkmaya başlamadım artık. Evet, hızla devam. Asıl memleketin elden, ülkenin elden gitmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin başına Trump'ın seçilmesiyle beraber Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi kararıyla oldu. Bunu dile getiren yok. Evet. Neden? Çünkü fosil yakıt firmaları tarafından gayet güzel bir şekilde cepleri dolduruluyor. Evet. Myanmar'da bir ayda 6700 Rohingya Müslümanı öldürülmüş. Sınır tanımayan doktorlar örgütünün raporu bu. Yani Myanmar ordusunun açıkladığından çok daha fazla. Myanmar ordusu ne diyor? 400 kişi öldü diyor. 400 mü nerede? 6700. Buna gülmek de pek uygun olmadı ama ya, inanamadım yani. ve ilk ay içinde öldürülenlerin 730'u 5 yaşın altındaki çocuklarmış. Myanmar. Bak doğudan bahsediyoruz. Hakan Çavuşoğlu beğeniyor mudur acaba başbakan yardımcısı? Myanmar ordusunun Arakan'daki köylere yaptığı baskınlarda 730 kişi ilk ay içinde 5 yaşın altında çocuklar. Bak 6700 Arakanlının %69'u ateşli silahla vurularak öldürülmüş. Ateşli silahla %70. Yaklaşık %9'u nasıl öldürülmüş? Evleri ateşe verilerek ve kapıları kilitlenerek, yani evlerin içinde cayır cayır yakıyorlar. %9'u. Kurbanların %5'i de dayakla öldürülmüş. Kadınların haddi hesabı yok, hırslarına geçilenlerin. Böyle bir durum var. Aung San Suu Kyi de hala susuyor. Nobel Barış Ödülü, evet, 120 birinden fazla kişi Bangladeş'e ilk çatışmalarda daha 2012'de kaçmıştı. Ve hakikaten aklın alamayacağı rakamlar. Hatta Arakanlı bir tecavüz mağduru kadın da, bu dünya kızlara göre bir yer değil, karnındaki bebeğin erkek olarak dünyaya gelmesi için dua eden bir kızla da mülakat vardı. Papa'ya da kızdılar Rohingya kelimesini kullandı diye. UNICEF'te Arakanlı yalnız kadınların değil çocukların da dünyada cehennemi yaşadığını söylüyorlar. Bu arada pazar günü Beyoğlu Aynalı Geçit'te 9. İnsan Hakları Film Festivali kapsamında Sınır Tanımayan Doktorlar ve Stüdyo Kavakeb'in ortak yapımı olan Boğulduğum İçin Üzgünüm kısa filmi gösterilecekmiş. Sonrasında da Sınır Tanımayan Doktorların Beyrut temsilciliğinden bir kişi ve film ekibinden bir kişiyle daha bir söyleşi yapılacakmış. Bunun da duyurusunu yapalım. Yapalım. Ben bir hesap da yaptım hemen. Her zaman yapmaya çalışıyorum bunu. Rohingya'da günde 223 kişi ölüyor. Her gün. Bu hesaba göre saatte 9,3 kişi eder. Bu 6,5 dakikada bir kişi ölüyor. Her an, yani şu anda 9 kişi öldü gitti Rohingya'da demektir bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi bombalamasına yardımı da hayati olduğu ortaya konuyor. Yemen'de sağlık, su ve bütün sanitasyon sistemleri, sıhhiye, hıfzı sıha sistemleri çökmüş durumda. Yoğun kolera ve şimdi şey de başlamış, kuş palazı da salgınları da başlamış. Ne ilaç, ne yiyecek, ne su ulaşabiliyor. Lojistik olarak, siyasi olarak ve lojistik ve siyasi olarak destekliyor Suudilerin başındaki Amerika Birleşik Devletleri ve işte o paralar bütün silah şeyi de biliyorsun en yakın 7 ülkenin toplam şeyinden daha fazla Amerika'nın. O uçaklarla bir yandan İsrail Gazze'yi bombalıyor, bir yandan da Suudi Arabistan Yemen'i bombalıyor işte. Böyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de her yıl sonunda gerçekleşen büyük basın toplantısında Suriye'deki krizin acısını en çok çeken ülkenin Suriye, Türkiye olduğunu söylemiş. Ben de bunu düzeltmeyle beraber hepin bir sürçmesi de aynı şekilde bu konuya getirdi konuyu. Suriye krizinin acısını en çok çeken ülke Suriye. Türkiye falan değil. Ne Türkiye, evet. Ne Lübnan, ne Mısır, ne, evet. Avrupa, ne Amerika Birleşik Devletleri, ne de Rusya. Evet, bu palavradan da vazgeçmek lazım. Politikadan da vazgeçmek, evet. Lazım. İnsanlar hala öldürülmeye devam ediliyor Suriye'de. Hava bombardımanlarından çatışmalara kadar birçok alanda. Evet. Kıtlık da var aynı zamanda. Kuraklık da var. Göç de var ve insanlar açlıktan ölüyorlar. Başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere. Daha dün Türkiye'den kaçmaya çalışan Suriyeli mi bilmiyorum ama herhalde o civardandır. Afgan, Suriyeli, Iraklı ne olacak zaten. Midilli'de, yani adalarda 51 kişiyi kurtarmışlar. Çok dramatik bir operasyonla, kurtarma operasyonuyla. Yani öyle bir göç şeyi var ki 2000 çocuk, anasız babasız hiç kimsesi olmayan çocuk bekliyorlar. Zaten güvenli bir yere Yunanistan'da, yenileri de ilave oluyor. Zaten senin de biraz önce hatırlattığın gibi Libya'da da köle pazarında satılıyor genç çocuklar. Da seks pazarında satılıyor. Bu arada bir rakam daha var. IŞİD'in bomba malzemelerinin çoğu Türkiye'den gitmiş. Conflict Armament Research diye bir kuruluş var. CAR diye kısaltılıyor. CAR diye. Ve Türkiye'den giden malzemeler arasında bomba yapımında kullanılan alüminyum macunu, amonyum nitrat, potasyum nitrat ve sorbitol bulunuyormuş. patlayıcı ham maddelerinde adres neresiymiş? Türkiye'ymiş. Alüminyum macunu ihracatında %100 artış olmuş. Böyle bir ayrıntılı rapor var. Doktor Tarsa Tarım Şirketi'ne ait ithal edilip iç piyasada satılan SQM markalı potasyum nitrat çuvalları da Irak'ta pek çok noktada farklı zamanlarda bulunmuş. Böyle çok detaylı bir rapor var. Şöyle bir haber daha var. Uluslararası Af Örgütü'nün yayınladığı son rapora göre terör örgütü IŞİD'in elinde hangi ülkelerin silahlarını bulduğu da açıklanmış. Alman G36 tüfekleri de varmış. Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Rusya ve Çin yapımı tüfeklerin de olduğuna yer verilmiş raporda, hücum silahlarında. Ve askeri depolardan elde etmişler bunların bir kısmını. Silah depolarından, neredeki silah depoları? Musul, Tikrit, Ramadi, Felluce gibi kentlerde baskın yaptıkları silah deposundan elde etmişler. Yani ülkeler satıyorlar, sonra umursamıyorlar kime gittiklerini bunu. Normal Irak hükümetine satıyor olabilirler ama Irak hükümetleri koruyamadığı zaman oradaki bölgelerdeki cephaneliklerini bu tip örgütlerin eline gayet rahatlıkla da geçebiliyor. Ardından da Alman yapımı tüfeklerle beraber de insanlar infaz ediliyor. Ama Alman hükümetinin bu konuyla alakalı herhangi bir suçu yok tabii ki. Yok yok. Kimsenin hiç. Yok. Türkiye'nin de yok. Türkiye'den bir de Diken'den bir çok acayip bir haber var. Denizli'de akrabasının tecavüzü sonrasında doğum yapmak zorunda kalacak 14 yaşındaki zihinsel engelli çocuğun maaşı kesilmiş. Neden efendim? Hı? Kürtaj da yapılamamış 20 haftalık kanuni sürede olduğu için çocuk bebeği zihinsel engelli bebeği doğurmak zorunda kalacak. Annesi de kızın hamile olduğunu fark etmediğini, kendisine de bir şey anlatmadı. Allah Allah, neden anlatmamış acaba? Engelli kızım için devlet tarafından ödenen engelli maaşı da bu olay nedeniyle kesilmiş. Yani ırzına geçildiği için, kızın hamile kaldığı için maaşı da kesilmiş. Normal değil mi sence bu? Evet. Kızıma tecavüz eden kişiden şikayetçi oldum. İnşallah hak ettiği cezayı alır demiş. İkinci yarım saatin de sonuna geldik. Soracak mısınız sorunuzu? Hatırlatmayı da ben yapayım hadi. Hiç yapmam. Bu aralar keyfim yerinde. Buyurun. Hatırlamadım ki. Hatırlamadın soruyu. Ben ne sorduğumu biliyorum. Büyük sorunuzu hatırlamadınız mı? O zaman tamam. Kapı çıkabiliriz. Ben ne yediğimi bile bilmiyorum artık. Siz sorun. Yarın konuşuruz deyin. Ben uygun. Yarın konuşuruz şimdi. Sizinle ne bala? Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, günaydın Sezin. Günaydın. İyi, hiç olmazsa bir iyi bir haberimiz vardı, onu da söyledik. Gökçeada'da maden arama. Evet, izni evet, iptal evet, edildi. Evet. Çok toplu bir direniş vardı. Birlik kazandı evet, diye yazmış yerli halkın mücadelesini zaferle sonuçlandığını yazan da bir şey, Çanakkale Gündem Gazetesi. Evet, ya hakikaten güzel bir haberdi. Böyle de kalır ve daha da böyle mücadelelerin daha ise bir ilham kaynağı olarak daha da aslında şeyi de fikri de büyür diye de, niyet edelim. Evet, evet. Hem aynen niyet öyle. Etmenin ötesinde çaba da gösterelim. Çok ciddi bir birleşme ve mücadele verildi. Parti filan meselelerini bir kenara bıraktı insanlar anlayabildiğim kadarıyla orada. Onun için bu iyi bir örnek dediğin gibi senin de. İyi bir örnek. Dediğim gibi zaten bu böyle korunsun ve tamamı gelsin. Umarım ki onun ötesinde de yani hiçbir zaman yani tekrar işte başka şeylerle geri adımlarla falan filan hukuki veyahut da yaptırım olarak başka bir şeyle başka bir şeye dönüşmesin. O yüzden bir kere onun hakikaten niyetimi söyleyeyim. Onun dışında da ilham kaynağı olsun demek ki olabiliyor bazı şeyler, bazı değişiklikler yaratılabiliyor tabii. Evet evet aynen öyle. Şey de çok kötü olmayan bir haberdi, küçük olsa da Mike Pence'in Kudüs ziyaretinin ertelenmesi de. Çünkü kutsal kilisenin gızangocu ya da bekçisi zaten anahtarları vermeyeceğim, açmayacağım Mike Pence dedi başkan yardımcısına. O da pazartesi günkü ziyaretini ertelemiş. Bu sebeplerini bilmiyoruz ama kötü bir haber değil. Umarım bu sefer etleyse vallahi Zangoç'un tendi herkesi yendi. Evet, öyle de bir durum olabilir. Çünkü çok dindar biri Mike Pence de bilindiği gibi. Yani yeniden doğuşçu Hristiyan, evet, falan. Onun için müthiş önem veriyordu oraya ziyaretine. Biz sana kiliseyi açmıyoruz demeleri ilginç oldu yani. Bir iyi haber, evet, de ben yani vereyim müsaade ederseniz. Aslında iki iyi haber vereyim. Ben şimdi ne yapacağım? Benim iyi haberim. Size pas atmak, evet, için yapıyorum zaten bu iyi haberi vermeyi. Evet. Rusya devlet başkanının son açıklamasına göre askerleri çekilmeye başlamış Suriye'den. Ama bir diğer tarafta bu birinci iyi haber. İkinci iyi haber de S-400 füzelerinden önce Türkiye'ye asker gönderecekmiş Rusya. Bu da iyi haber olarak verebileceğimiz ikinci havadis olarak geçebilir. İkinci durum olarak geçebilir. Ooo tabii. Bizim çeşit herkes bir üs açsın. Benim önerim Adana'da İncirlik Üssü'nün hemen yanına konulsun S-400 füzeli. Karşısına da olabilir tabii ki. Ben kavga etmesinler de yaptım. Hatta onlar kendi aralarında savaşırlar. Mahalle kavgası gibi. Cep telefonundan yaparlarsa ve bize de bulaşmazlarsa iyi olur. Tamam. Adana düşünsün geri kalanını. Evet, şimdi sadede gelelim. Ben artık bilgisayar oyunu oynasınlar. Evet. Böylece dünyaya barış gelsin. Türkiye'de bu barışın üssü olsun. İyi güzel bir proje yarattık. Bu projeyi kendilerine sunalım. Evet, biz Erdoğan Putin görüşmesinin Batı'ya mesaj olduğunu söylediği mülakattan, evrenselde çıkan şeyden bahsedelim, evet, biraz istersen. Evet, biraz ciddiyete gelelim diyorsunuz. Evet, projemiz de güzel derdi ki bak yani. Neyse, şey şimdi hakikaten Rusya çekilir gibi yaparken bölgeden bir yandan da bölgede aslında yerleşici, kalıcı hale yerleşince tuhaf bir laf oldu. Yerleşik ve kalıcı hale geliyor. Tabii bunun farkına varmak lazım. Ama bir yandan da biz Rusya'ya baktığımızda tabii çok güçlü, istediğini yapan, işte böyle bir müthiş şey liderin, hem otoriter hem dedik hem işte son derece işte bütün ülkeye hükmeden bir liderin ülkesi gibi görüyoruz. Tabii gerçek biraz bundan farklı. Çünkü orada da işte 2018'de bir tane seçim var Mart ayında ve işler o kadar da çantada keklik değil. Şöyle ki yani Putin'in seçilmesine artık tamam kesin gözüyle bakılıyor çünkü rakip yok. Mesela orada Senya Sobchak diye işte bir tane rakip çıkıyor ki o rakip de yani evleri şenlik Putin'in aynı zamanda kendi vaftiz kızı olduğu da iddia edilen çok zengin bir iş adamının ve aslında Putin'i en başta yaratan kişiliğin St. Petersburg'da işte yerel yönetici olarak kendisi de o kökten gelen birinin kızı. Politik olarak babası da yani St. Petersburg yöneticiliğinden geliyor vesaire. Ve işte mesela o yani son derece işte reality show'larda böyle işte şeylerde bir takım Rus Survivor gibi şeylerde aynı zamanda bir ünlü kişilik haline dönüşmüş biri. Mesela rakip olarak o çıkıyor. Gerçek rakip Alexei Navalny'in mesela katılması için, engel için her türlü şey taş önüne konuyor. Dolayısıyla şimdi Rusya'da da evet Putin seçilebilir ama gözler daha çok daha sonraki seçimlerde 2024 gibi 2024'e kadar çıkabilir mi, seçilse dahi ne olabilir diye. Çünkü tabii ki orada da aslında çok değişmeye gebe bir ülke. Tarihi bakımından Rusya'yı zaten biliyoruz. Aslında Çarlık Rusya'sından sonra devrimi yapıp da müthiş bambaşka bir yola giren bir ülkeden bahsediyoruz. Bu açıdan aslında Türkiye'nin tarihine baktığımızda daha farklı, daha aslında çizgilerin kırılmadan devam ettiği, daha doğrusu bütün Osmanlı İmparatorluğu, Kurtuluş Savaşı dönemi dahi kendi içinde birçok fikri vesaireyi önceden barındırıp bir devamlılık sağlayan bir tarih olduğunu Rusya'ya oranla, nazaran demek istiyorum, karşılaştırıldığında görüyoruz. Halbuki işte orada sonra Sovyetler sonrası değişiminde birdenbire çok hızlı gerçekleştiğini göz önünde bulundurursak, tabii o da bir süreç ama sonuçta bir kırılmayla gene gerçekleşiyor. Bizden farklı bir bu anlamda tarihi akışları var. O bakımdan Rusya'dan sürprizler beklemek önümüzdeki dönemde mümkün. Ve orada da şimdi bir yandan tabii işte demokrasinin seçime indirgendi ve seçimlerin de işte katılım bakımından, katılım derken işte rakiplerin katılımı bakımından ne kadar adil olduğu çok tartışılır. Çünkü ne zaman bir rakip şimdiye kadar çıkmak ya yeltense daha çıkamadan ufak bir başını böyle bir yükselttiğinde dahi suikast, karalama kampanyası veyahut da işte bir şekilde yarışa girişinin engellenmesiyle Putin'i bugüne kadar Rusya'nın başında tutmuş bir sistemden bahsediyoruz. Ama her şey Putin'den de ibaret değil. Bir de tabii partisi var, Birleşik Rusya var. Onun için o Kremlin şürekası var. Siz bir şey söylüyordunuz. Öbür başbakan ne oldu? Medvedev. Yolculuklarla evet. Meşgul. Bayağı ciddi aslında şeyleri de çıktı onun. Skandalları da çıktı. Öyle mi? Ha, biz onları atladık. Evet. Halbuki biz evet, onu tabii, tabii, zaman içinde çok onun beğeniyorduk. Yani Rus, şey, İtalya'da çok büyük mülkleri olduğu, oraya yatırım yaptığı falanla ilgili ve bunlar çok ayan beyan olduğu için hatta dünkü yıllık basın toplantısında Putin'in bağımsız aday olacağını açıkladı. Bu arada partisini de geride bıraktı. Ondan sonra evet, Birleşik Rusya'yı da geride bıraktı. Çünkü bütün bu işte skandallarla aslında fena halde lekelenmiş, kirlenmiş bir yapıdan da bahsediyoruz. Sadece parti olarak değil, yani bütün çevresinin aslında sembolize ettiği bir şey var. Yani yolsuzlukta artık hatta Pompei'nin son günleri olarak adlandırılıyor. Yani biz ne kadar zaten gidici, günleri sayılı, günleri sayılı derken yani bir kere bir 65 yaşında olması durumu var. Yani sonsuza kadar zaten iktidarda kalabilir mi, ne olabilir? Bir Mugabe örneği var ama onun ötesinde yani Rusya'ya Mugabe'nin örneği, Zimbabwe örneği pek tutar mı? O ayrı bir şey, soru işareti. Putin'in önümüzdeki 10 yıllara hükmedemeyeceği Rusya'da açık. Bu anlamda bütün bu dünya düzenine şekil verme, yeniden dünya düzenini Amerika'ya rağmen yaratma hikayesinin veya Amerika'nın boşluğunu doldurma hikayesinin aslında bir sınırı, bir şeyi var. Arka planı da var. Bunu görmek lazım. Bu arada Rusya'nın kendisinde ne oluyor? Onlara tabii çok iyi bakmak lazım. Bir yandan tabii elbette ki çok güçlü bir ülke ama öte yandan da altyapının yatırımsızlık nedeniyle fena halde çatırdadığı yoksunlukların yeni nesli bunalttığı da bir yer. Bu tarafları da var. Biraz Sovyetler Birliği'ni andırıyor bu bakımdan hikayesi. Öte yandan tabii Amerika'da da bütün bu altyapı hikayesinden tutunan müthiş güç hikayesinin altında ne var, o da tartışılır. Karşılıklı bir aslında dünyanın büyük güçleri birbirlerini yoklarken ve birbirleriyle çekişirken, çelişirken, çatışırken evet yeni bir dünya düzeni doğuyor ama ikisinin de istediği bir şey herhalde olmayacak veyahut ikisinin yönlendirmesiyle de olmayacak gibime geliyor önümüzdeki dönemlerde. Evet, tabii yani, gelelim şimdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin de gücü azaldı herhalde bir miktar gibi görünüyor Orta Doğu'da. Tabii yani bir kere politik olarak azalması zaten çok normal. Çünkü Amerika'da şu an işte bu seçimlerden beri, Trump'ın seçilmesinden beri olan döneme baktığımızda artık bir yıllık bir süreç, bir yılı aştı. Ne oldu? İşte bu Dışişleri Bakanlığı işte şeyleri işte Tillerson'un işte şeyinde zaten değişen diğerlerini saymıyor. Yani bu işte yok efendim ulusal güvenlik danışmanı gitti geldi, o senin şimdi davası orada sürmesiydi vesaireydi. Tabii biz zarraba çok odaklanıyoruz ve Türkiye açısından her şeye bakıyoruz ama işte Amerika açısından işte bu bütün Mike Flynn'in yargılanmasına falan ona giden sonunda işbirliğiyle kendini kurtarmaya çalışmasına giden sürece bakarsak müthiş tabii bir aslında sarsıntı yaşanıyor orada. Hem yasal hem şey olarak bütün siyasi çerçeveye baktığımızda. Ne oluyor? Burada da yani Dışişleri Bakanlığı'nda mesela atamalar yapılacak vesaire deniyordu. Şimdi tarihinin, Amerikan tarihinin en aslında tın bir Dışişleri Bakanlığı ile karşı karşıyayız. Çünkü atamaların hiçbiri yapılamadı deniyor. Bundan hep birebir, yani ben sadece okuduklarımdan bahsetmiyorum. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ile çalışan, Washington'a gidip gelen işte Avrupa'dan işte uzmanlar vesairenin de ifadelerinden birebir tanıklıklarından anlattıklarından yola çıkarak bunları söylüyorum. Ne oluyor? Mesela atamalar vesaire yapılamadığı için Tivers'in tabii ki dış işleri bürokrat geleneğine hiçbir alakası olmayıp aslında yöneticilikten bu petrol, Exxon yöneticiliğinden geldiği için evet çok tecrübesi var deniyordu. Bütün dünyayı gezdi etti falan filan ama gerçekte bunu uygulamaya gelince seyahat tecrübesi başka bir şey veya iş bağlama tecrübesi başka bir şey. Diplomasi çok başka bir şey. Başka bir şey tabii. Yani bir de yani bütün tecrübeli bunca yıllık Amerika Birleşik Devletleri'nin yetiştirdiği tecrübeli diplomatların kariyer diplomatlarının büyük çoğunluğu ayrıldı zaten. Ya uzaklaştırıldı ya ayrıldı. Yani büyük bir boşluk doğdu orada. Evet, Trump yönetimiyle beraber alınmak istemediler. Gene Tillerson orada da merkez medya tarafından hani sisteme de daha uyumlu ve şey bir adam olarak nitelendi. Hani Trump'ı bir anlamda kurtaracak böyle hani şeyler. Farklı işte aynı zamanda bu ulusal güvenlik danışmanı McMaster vesaireydi gibi isimler de böyle lanse edilmiş birazcık şey yapacak duruma çeki düzen verecek rezaletten bir anlamda böyle söylenmiyor tabii ama Trump'ı dengeleyecek isimler olarak lanse edilmişlerdi. Böyle olmadı çünkü nedir hikaye arka planında mesela Tillerson'un hikayesine bakarsak çok fazla kontrolcü davrandı. Asla iyi bir yöneticinin yapmaması gereken, özelliği iyi yöneticilikse asla aslında olmaması gereken şeyi bil fiil, tek iyi özelliği olması gerekeni yapamadı, uygulayamadı. Peki şimdi bir de ana şeye geçelim. Yani senin evet, konunun başlığını Erdoğan-Putin görüşmesi Batı'ya mesaj ne demek? Şimdi oraya gelirsek yani bütün bu şeyde Amerika'nın zaten müthiş bir yarattığı boşluk var. İşte Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın son söyleyeceğimiz birkaç çekeyim. Mesela Türkiye'nin de arasında bulunduğu işte bütün Avrupa ülkelerini bu bölgeyi kapsayan masaya tek bir kişinin bakması ve o kişinin de yani tecrübelerini şunun bunun vesaire tabii ki çok yetersiz mi yeterli mi bütün bu ülkeler için tartışılır olması vesaireydi derken Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda yapısal olarak çok büyük bir sıkıntı zaten yaşanıyor. Tillerson'un kendisi gidici bir politika oturtulamıyor. Orada bir müthiş boşluk var zaten. Trump'ın işte birdenbire bu çıkışı mesela Kudüs hikayesini bütün alırsak aslında o da bir kontrolde dünyayı yakarak gözükme çabası ve kendi tabanına mesaj verme çabası. Şimdi bütün bu boşluğun öte yanında Rusya'nın önünde çok açık bir alan var. Ve Rusya'nın bu anlamda bizdeki mesela dışişleri geleneğinin de şu an ne olduğu, ne duruma geldiği, monşerler sonrası dönemde tabii tartışılır vaziyette ama Rusya kendi bu anlamda sarsıntılarını vesaire geride bırakmış bir ülke olarak geleneğini kendince oturtmuş ve koruyan da bir ülke olarak ama milliyetçi ama otoriter ama işte xenofobik veyahut da kendi tamamen çıkarına hiçbir ilkeye dayanmadan demek istiyorum uluslararası kurumlara da nihilist bir biçimde yaklaşarak kendi rotasını çizebilecek bakımdan en coğrafi olarak Çin'in izolasyonu veyahut da daha ekonomi odaklı siyasetinden farklı olarak bir şey var gücü zaten ortada ve o da bu gücü de Putin sonuna kadar çok pragmatik bir şekilde kullanıyor ama Türkiye üstünde kullanıyor ama işte şey bütün bu Suriye çıkışıyı da kullanıyor Amerika işte bütün bu manipülasyon seçim manipülasyonu ve ertesinde Trump yönetiminin hala dünkü işte toplantısında da yıllık basın toplantısında da dikkat çekti Trump'a bir anlamda zarf attı. Ona ilk ismiyle hitap ediyorum aramız hani iyi mesajını hep verdi ve niye bu kadar bir büyük bir takıntı yaratılıyor casus takıntısı yaratılıyor dedi casus manya yaşanıyor dedi bir paranoya halinde hani biz korkulacak insanlar değiliz aslında falan kendisi de casus kökenli olduğu için. evet dolayısıyla Putin'in aslında bütün mesajlarında bu Suriye de Orta Doğu'da büyük bir oyuncu olarak sahaya 1970'lerden beri ilk defa bu kadar ciddi bir şekilde dönmesinde, sıcak denizlere de inmesi, hani o klasik bizim işte artık var mı bilmiyorum kitaplarda hala bahsedilen çıkışı da yapmasının ardında Batı ile olan ilişkileri çok önemli. Ve bu Doğu Batı zıtlaşmasında işte kendi yeni bir güç olarak konumlandırması ve zıtlaşmanın da aslında bütün ve çekişmelerin de ülkeler arasında soğuk savaşta nasıl ideolojik bir kamplaşma varsa, bu da yeni bir hem ideolojik hem zihniyet hem kültürel bakımdan bir kamplaşma olarak karşımıza çıkıyor. Ve Rusya'da bunun öncü ve lider ülkesi olarak karşımıza çıkıyor. Batı'ya meydan okunurken de aslında kendini bir Batı gücü olarak da kabul ettirme tabii psikolojisi ve derdi de var bunun ardında. Evet. Türkiye ne yapıyor bana sormayın. Evet. Ruh haline göre ilişki durumu karışık. Evet, yani bu S-400 füzelerinin de zaten satışı da söz konusu, sadece ortak üretimi diye bir şey yok diye de belirtiliyor. Ayrıca ne işe yarayacağı da anlaşılabilmiş değil S-400'lerin. Evet. Böyle ciddi epey sorun var yani. Evet, bu tabii S-400'ler başlı başına aslında işte Suudi Arabistan'a da satılıyor, Rusya tarafından Hindistan'a da satılıyor ve o mesela Hindistan'ın ben savunma sanayinde yapılan o yorumları okudum ve biraz dehşet verici tabii. Çünkü şeker dükkanına gitmiş bir çocuk sevinciyle adeta ondan da koy, ondan da böyle alalım, oh işte şöyle olacak falan, büyük bir aslında heyecanla anlatılan böyle makaleler falan filan var. Ve oradaki yani bu ruh hali tabii aslında işte şey, yani bütün bu yeni güçler ortaya çıkarken ki işte askeri aynı zamanda yükselişlerin veyahut da öyle kozmetik olarak herhalde bilmiyorum, savunma sanayinden gerçekten anlayanların bunun analizini yapması lazım. Evet, ne olacak bunu alınca? Gerçekten işte müthiş bir savunma aracı olarak mı karşımıza çıkacak? Türkiye örneğine baktığımızda harcanan milyar dolarları bir yandan geçtim. Harcanacak olan daha doğrusu. Toplamda 15 milyar dolar mı ödeniyor bu şeye, S-400'lere? Ya bütün o Suudi şeyleri, Arabistan, şeyleri, Hindistan, Suudi Arabistan ve şimdi ne kadar aldığınıza bağlı. Mesela Hindistan'ın projesinde 7 milyar dolar aşağı yukarı ödeniyor. Suudi Arabistan'ınkinde daha fazla, yani daha, 7 milyar değil ama Türkiye'den daha fazla bir şey, tam rakam aklımda değil. Türkiye'ninkine baktığımızda işte 2,5 milyar dendi. 2 milyar ifadesi de Rusya işte bu şey tarafından kullanıldı. Oradaki satıcı taraf tarafından kullanıldı. Şimdi burada bilmiyoruz yani hani neyin ne olduğunu. Arada şimdi Zarrab davasında 45-50 milyon vardı. Şimdi burada 2-2,5 milyar bir şey yani aradaki. Şöyle bir durum daha var. Onu da ben eklemesini yapayım. Güçledendi. O da var. Amerika Birleşik Devletleri ile zaten daha önceden bir Patriot'la alakalı, Patriot füzeleriyle alakalı bir yakınlaşma olmuştu. Şimdi Rusya ile S-400 füzeleri üzerinden yapılmış olan bir açıklama var. İtalya'da Fransa ile beraber yeni geliştirmekte olan bir füzenin yeni projesinden bahsediliyor. Ama benim önerim, hazır İran'la da bu Kudüs meselesi yüzünden ara iyi olmaya başladığı için Şahap 3 füzelerinden de alıp ortaya bir karışık bir kokteyl şeklinde bir füze savunma sistemi kurmak ya da isterseniz yani, Simuk da olabilir. Türkiye'nin her tarafına işte böyle değişik değişik güçlerden alınıp aslında böyle dört köşeden şey yapılabilir. Olabilir. Bir de şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. 2092 evet. yılına kadar Rusya sıcak denizlere inebilecek bir liman buldu. Kendisine rahatlayabilirsiniz. En son Esad yönetimi kiralama konusunda hemfikir oldu ve kendi meclisinde Tarsus'taki limanda Rusya kendi gemilerini 2092 yılına kadar barındırabilecekmiş. Tartus, evet. Evet, evet. Yani tabii bütün bu işte Rusya'nın çekilirken varlığını artırıyor olması hakikaten de ciddi bir konu. Bu arada Rusya kamuoyu ne düşünüyor bu konuda? Pek mutlu değiller. Çünkü başka şeyleri var, dertleri var. Ki bunlar da nedir işte? Kendi şeyini, iç sorunları, orada günlük olarak yaşanan şeyler farklı. Yatırımların ve işte ekonominin kendilerinin cephesinden düzelmesini tabii insanlar bekliyorlar. Bu beklentisi bir türlü gerçekleşmiyor. Tersine yolsuzluk çok artıyor. Fakat işte haberlerde de sürekli dünya gücüyüz, uçtuk gittik, işte bütün dünyaya hükmediyoruz. Dünya bizim etrafımızda şekilleniyor gibi, tabii farklı bir şekilde orada. Ama bu ana fikirle bir mesajlar sürekli veriliyor. Ama halk işte %50'ye yakını, 49'u Suriye'den ki aslında operasyonların devam etmesini, Rusya'nın varlığının devam etmesini hoş karşılamıyordu. Bu Levada araştırmanın, oradaki en ciddi kamuoyu araştırma gücünün, şirketinin son araştırmasına göre. Ki işte bu Kremlin'in hoşuna gitmeyen araştırmaları yapmak da pek kolay değil. Çünkü en son işte ajan ilan ediliyordu. Seçimlerden önce Birleşik Rusya'nın aslında düşüşte olduğunu Levada ortaya koyduğu için. Dolayısıyla işte ama herhalde bir şekilde nabzını tutmak gerekiyor kamuoyunun. Çünkü işte dediğim gibi Rusya'daki Putin'in en büyük rakibi 2018 seçimlerinde katılım oranı. İnsanlar artık sandığa gitmiyorlar ve katılım oranı neredeyse %50'nin altına düşecekti. Bakın bu çok önemli bir şey. Ve o da işte temsiliyetin bütün bu güçlü lider aslında görüntüsünün çok fena şekilde ülke içinde yıpranması demek. Evet, boşa çıkarıyor tabii onu. Evet. Evet, başka ülkelerde de bunun izlerine rastlamak mümkün. Oy düşüyor yani. Evet. Yani burada bir de şeyi de, Trump'ı da konuşacaktık ama zamanımız Trump'ı gelecek haftaları aslında bu büyük liderleri yayabiliriz. Sene biterken, çünkü hayatımıza damgalarını vuran bu güçlü liderler gerçekten nedir, ne değillerdir? İşte Putin'e bayağı bir girdik ama onun daha söylenecek çok şey var Rusya ile ilgili. Çünkü işte bu yıllık basın toplantısında Putin'in tam olurken aynı zamanda Avrupa Birliği zirvesinin de haberleri vardı. Canlı vesaire şey olarak Avrupa'yı ilgilendiren ve sarsan haberler, sarsan demeyeyim de yani anlayın. Avrupa Birliği'ne sarsan ve şok haber şeklinde çıkması çok olmuyor. Ama hakikaten bizim artık takip ettiğimiz taraf Rusya oldu. Bunun da farkına varmak lazım. Halbuki bundan daha işte birkaç yıl öncesine kadar, tabii bundan 10 yıl öncesine kadar haydi ama Avrupa Birliği zirvelerinde ne oluyor? Orada ne kararlar alınıyor? Merak ederdik. Şimdi acaba haber bile oldu mu doğru düzgün gazetelerde? Hiç emin değilim. Evet, hiç, Avrupa Birliği'nde de bu şeyde ciddi bir sorun da çıktı. Bölünmeler ortaya çıktı diye haberler de var Avrupa Birliği zirvesinde. Çünkü bu göçmen meselesinde tabii problem var. İşin ilginç tarafı, halkın da Türkiye'de de Avrupa Birliği üyeliğine desteği de %78,9 oranında gayet yüksek çıkmış yani. Tabii Avrupa Birliği'nin kendi içinde de karşılaştırılınca kendi üye ülkeleri ve hala yani birliğe olan desteğin iyi bir şey veya birlik üyesi olmanın düşünenlerle karşılaştırıldığında da hala üyelik için bekleyenlerle de karşılaştırdığında müthiş bir oran tabii. Evet. Bunda da eski Türkiye nostaljisi var herhalde. Yani bizim eski kusurlu halimize olan duyulan özlem herhalde. Özlem, evet. Aynen öyle. Peki burada bitirelim herhalde. Çok teşekkür ederiz. Haftaya bunu konuşuruz. Hatta belki şeyi de, bugün Baskın yazmış, pek değinme fırsatı bulamadık Baskın Orhan. Can simitleri diye emlakçı Trump'ın Kudüs'ü, siyaset hukukçusu tırnak içinde Erdoğan'ın da Lozan'ı diye, ikisinin de derdi dışarıya taşıp içerideki boğucu eleştiri ortamından sıyrılmak diye bu son hamleleri yorumlamış. İşte onlara da tekrar bakma fırsatı buluruz herhalde. Tabii. Peki. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, esas olarak futbol mu konuşalım biraz Beşiktaş'ın başarısı. Yani ona kısa bir değinirdim maçı olmadığı için ama kuruya bir bakalım tabii. Evet. Bu kadar konuştuk bugüne kadar. Pazar günü Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yılbaşından sonraki bölümün artık eleme turlarının kuraları çekildi yani ikinci tur Şampiyonlar Ligi için. Zaten tek Türk takımı kalmıştı. Beşiktaş Bayern Münih ile eşleşti. Hani zor kurallardan da inmiştik geçen hafta. Öyle oldu gerçekten. Hani çok zor bir kura Beşiktaş için. Hatta kuranın çekildiği saatlerde ben Cem Çesin'le beraberdim. O şey dedi, Beşiktaş'ın en kötü kura olur demişti. Evet. Yani dedi ve çıkarttı yani Beşiktaş'a. Bayağı bir iyi. Tabii çok yani sadece bu sezonun da işte önemli takımlarından biri değil. Yani bir devasa bir futbol kurumuyla karşılaşacak Beşiktaş. Bayern Münih Almanya'dan, İngiltere ve özellikle İngiltere'de, biraz da İspanya'daki futbol devlerine denebilen tek takım, direnen ve işte son yıllarda da hep üst turlara çıkan, 2013'te herhalde Avrupa şampiyonu oldular. İki Alman takımın arasındaki finalde ve hedefleri hep şampiyonluk bu kupada. Yani finale gitmek. Bu sezona biraz sıkıntılı başladılar. Geçen sezon onları Almanya şampiyonu yapan Carlo Ancelotti ile belli iki takım arasında bir uyumsuzluk vardı. Kötü başlayan sezon hemen önlemini alıp teknik direktör değiştirdiler ve çok tecrübeli Jupp Heynckes geldi. Bir kez daha Bayern Münih'in başına, herhalde üçüncü kez mi? Ya 3'e 4. Evet, futbolculuğu döneminden de gayet iyi hatırlıyorum ben, maalesef yaşım tutuyor. Jupp Heynckes muazzam bir futbolcuydu aynı zamanda. Yani 70'lerin o önce Avrupa sonra dünya şampiyonu Alman bir takımında çok önemli oyuncularından biri ama o oyuncuyken Bayern Münih değil, Mönchengladbach'lı. Evet, Mönchengladbach'tan gayet iyi hatırladığımız ama antrenör olarak da çalıştırıcı olarak da gayet başarılıydı herhalde. Sen bu arada bu seçimler, kura çekimleri sırasında zaten Beşiktaş'ın birinci olmasının bu daha zayıf rakipleri garanti etmediğini bu seneki durumda söylemiştin. Yani bir tek Beşiktaş için değil, bilhassa öyle gelişti kura çekimi, dikkat ederseniz. Çünkü mesela favorilerden iki favori birbirine düştü mesela. Paris Saint-Germain, Real Madrid. Evet. Yani Paris Saint-Germain işte grupta müthiş ederek gidiyor. Yani Real Madrid çıkınca tabii pek şanslı olduğunu söyleyemezsiniz herhalde grup birincisi olarak. Evet. Onlar için de aynı durum söz konusu. Barcelona Chelsea eşleşti. Yine çok bir eşleşme. Zor bir eşleşme. O yüzden yani zaten takımların çok düştüğü şey olabilir. Tek Beşiktaş'ın durumu değil yani. Beşiktaş bence turu geçme şansı elbette çok az ama iyi temsil vereceğine eminim. Çok iyi şekilde bu fırsatı değerlendirmesi lazım. Rövanş maçı İstanbul'da bence büyük bir şey. Büyük bir şans ikinci maçın burada olması. Şans dediğim şöyle, yani burada oradaki sonuç ne olursa olsun burada stadı bir şölene çevirmek, yani o maç elense bile takım buraya bir şenlik yerine çevirmek mümkün ve hani en kötü ihtimalle bir galibiyetle burada ayrılarak sezonu kapatmak mümkün ya da işte turu sonuna kadar zorlamak. Yani ben öyle bir ezici sonuç olacağını zannetmem ama Bayern Münih açık favori. İki maçta da daha da üstü olan taraf olabilir ve istediği sonucu alacaktır muhtemelen. Yani bu Beşiktaş için de bir zaten şikayet sebebi değil. Gruptan lider çıktı. Yani Türk takımlarıyla Avrupa'nın en büyük takımlarının aralarında çok kat be kat bütçe ve kadro farkı var. Çok yapacak bir durum yok yani bu konuda. Yani fark daha da açıldı son 10 yılda. Giderek açıldı fark. Yani bir 15 yıl önce belki bir parça kapatmıştık o farkı. Hani belki iki katıydı durum. Şimdi 6-7 kata çıkmış durumda hani o bütçe farkı. Evet, bütçe yalnız bütçe değil, belki altyapıya bakma, yatırım yapma filan meseleleri de uzun boylu tartışmaya açık bir durum. Evet. Ya yani çünkü yani şeyi söylemek lazım. Bayern Münih şu anki kadroda tabii var. Yani aynı zamanda oyuncu yetiştiren de bir kulüp. Yani onu kastetmiştim işte asıl. Yani o çok önemli bir mesele. Herhalde 2013'te Avrupa şampiyonu oldu dedik. Mesela o takımın herhalde ilk 11'inde 3 kendi yetiştirdiği 3 oyuncu vardı. Öyle düşünüyorum işte Müller, Schweinsteiger. Yani şey yapamadım ama hani evet ya 8 kişi değil ama 2 kişi, 3 kişi mutlaka oluyor. Hani diğer takımlara gönderdikleri de var ve Alman futbolunun oyuncu yetiştirmede ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz. Onlar, yani Alman futbolu oyuncu yetiştirme kapasitesine güvendiği için yabancı sınırı yok ligde yani. Öyle düşünelim. Evet, hani şunu çok yani, önemli. Bizden isim yetiştiriyoruz. Hani gelsin oynasın. Hani gücü yetersin. Meydan okumadır bu. Evet. Çünkü şeyde işte İtalya'da, İspanya'da AB dışındaki oyunculara sınırlama var yani. Üçüne sınırlı. Öyle bir sınırlama var. Almanya'da o da yok. Ama işte yetiştiriyorlar. Yani bir tek Bayern Münih için değil, diğer takımlar için de. Evet. Yani zaten çünkü hani bunun karşılığını zaten milli takımda fazlasıyla alıyorlar o yüzden. Evet, milli takımın durumu ortada zaten, başarılarının. Peki Türkiye'de de tam tersine bir durum var. Yani altyapıdan çok tek adamlara, Türkiye futbol direktörü gibi bir unvanla tek kişiyi yetkili kılarak ilerleneceğine dair bir şey var. Sınırsız yabancı meseleleri, şu bu, böyle gidiyor. Evet, yani Türkiye'de zaten yetiştirme metodunda belli ki bir problem var. Çünkü yukarı çıkanlar hazır çıkmıyor. Yani iyi yetiştirilmiyorlar. Buna özenen kulüp sayısı az. En iddialı kulüpler hazıra konmak istiyor. Yani işte üç büyüklerden bahsedebiliriz. Onların da altyapıları var. Yani işte o 15-16-17 yaş seviyesinde bir sürü oyuncu veriyor milli takım ama oyuncular kulüplerinde yukarı çıkamıyor. Yıllardır. Yani ben ilk kez hatırlıyorum. Demek ki 30 küsur yıldan bahsedebiliriz, 30 yıl. Galatasaray'ın A takımında bir alt yapıdan yetişme bir oyuncu yok. İlk defa hatırlıyorum. Galatasaray her zaman mesela Fenerbahçe'nin biraz tersine, Fenerbahçe daha öyle bir şey geleneği var yani. 40-50 yıl önceden gelen, daha transfere dayalı. Galatasaray evet transfer yapar ama mutlaka yani Cüneyt Tanvanlardan başlayan bir, daha öncesi de vardır mutlaka. Ben onu hatırladığım için onu söylüyorum. Yani ben atladığımda Cüneyt Tanman, Bülent Alkılıç vardı. İşte, Bülent Korkmaz, Sugay Kerimoğlu, Suat Kaya falan. Yani işte, en son Emmet Çolak, Semih Kaya'ya kadar aşağı yukarı ilk bahsettiklerim 57 doğumlu, son bahsettiklerim 90-91 doğumlu, 30 yıl yapıyor. Hep bir oyuncu olmuştur. Bu sene hiç yok. Yani şöyle altyapıdan oyuncular var da o ligde kadroya belki Kerhan giriyor, dakika almıyor, ancak kupa maçında oynar yani, hiç süre almıyor. Evet, bu önemli bir tespit yani, zaten durum da ortada. Evet yani her zaman yani, hatta işte Özhan Canay'ın başkandı 2006 değil mi o? Mecburiyetten Fenerbahçe çok şaşalı bir kadroyla oynarken mecburiyetten altyapıdan 6-7 oyunculu bir kadroyla Galatasaray'a oynayıp çok sürpriz bir şampiyonluk almıştı. İşte Arda Turan'ın da olduğu. O zaman onlar herhalde 19-20 yaşlarındaydı o gençler. Ama işte mecburiyettenmiş. Biraz hani para bulunca ya da şartlar değişince bambaşka bir durum oluyor. Ha, 2 sene sonra değişir mi? Bilmiyorum işte şu an 17-18 yaşındaki çocuklar oynayabilecek mi, o imkanı bulacaklar mı? Evet, yani bu arada da Galatasaray şimdi şey tartışılmaya başlandı tekrardan. Arda gelecek mi? Altyapıdan yetişme oyuncu ya da futbol direktörü imparator namıyla maruf Fatih Terim'in tekrar alınması gibi bayatlamış sakızlar çiğneniyor tekrar. Evet, yani bu şeyin sonu gelmez tabii, bu hani biraz da sosyal medya kaynaklı seyirci sabırsızlığının sonu gelmez. Yani böyle şey beklenti var. 34 maçı kazanan takım beklentisi. Yani bir tek Galatasaray için değil yani diğer takımlar için de. Evet. Yani iniş çıkışlar elbette olacak. Yani lider takımın antrenörünü göndermek istiyorlar. Öyle bir şey var. Evet, büyük maçları başarısız oldu, doğru. Yani elinde de iyi bir kadro verildi ama tamam yani şey unutmayalım. Hani takımdaki 7-8 oyuncunun oradaki ilk yılı takımdaki. Yabancı bir uyum sorunu, yani bir takım şeyler olacaksa aksaklıklar. Yani bırakın adam tamamlasın sezonu işte. Evet. Yani en iyi antrenör mü? Değil gibi gözüküyor yani. Şu anda o da bir takım şeyler öğreniyor yani. Değişmez. Yani beşinci olsaydı takım anlardım hakikaten yani. Büyük karakterlik falan. Şu an Galatasaray lider, devre lider bitirecek muhtemelen. Şey var, tribün, yani devre arasında tribünler Fatih Terim diye var. İmparator. Yani kariyer var Fatih Sporç Paçı'dan. Yani Galatasaray tarihine en büyük damga vurmuş tek tövlerden biri de demeyiz. Daha iç yönüyle. Ama yani şu an gerek yok bence şeye. Bir de hani Fatih Terim de 64 yaşında artık kariyerinden ne kadar verilmedi. Yani 20 yıl işte belli ki yani 20 yıl işte bu biraz şey futbolda 20-25 yıl. Onunla bir zihin yıpranması yani hem kendini yenileyeceksiniz aynı zamanda fiziki yıpranma yani 365 gün 24 saatlik bir iş bu. Sporculuk gibi değil sporculuk gibi. Yani orada antrenmanı maçı yaptım bitti. Yani antrenörlüğün tek direktörlüğün o şeyi var. O zorluğu var yani. O uykuda bile onu yaşıyor yani işte şey geçen günler bir elime İtalyan basket dergisi geçti birkaç ay önceki sayısı Gigante del Basket. Orada Olimpia Milano takımı vardır İtalya'nın meşhur. Şimdi Armani Milano ismi. Onların efsane antrenörü var Dan Peterson. Yani 80 yaşında değil özel bir sayı yapmışlar. Orada bir eski çok eski bir maçı anlatıyor yani Milano'dayken. Aris takımını 31 sayıda yeniliyorlar. Yani o stresi anlatmak için söylüyorum bunu ve ortamı şeyi. Ve inanılmaz bir fark favori oldukları halde bir hafta idmanda ağzını açmıyor çünkü kulağına giriyor falan felaket yani hani çektiği şeyi anlatmak için anlatmış stresi ve sıkıntıyı evet ama yani böyle kimseye kızma bağırma falan yok sonra ertesi hafta 34 sayıda yeniyorlar basketbolda Avrupa Kupası tarihindeki en büyük şey geri dönüş tabii yok yani 31 sayıdan tabii evet. Yok revanşı alıyorlar, yani arıyorlar Milano'da ve sonra Avrupa şampiyonluğu takım. Oyunculardan Bob McCut demiş ki, koç bizi inandırdın sen demiş. Demiş ne yaptım ki? Bütün hafta o kadar emindin ki kendinden hiç bağırmadın bile bizi demiş. yani şey, bağırmasının sebebi şey değil yani. Onlara haddini bildirmek ya da şey yapmak istiyorsan kendi stresini ve şeyini yaşıyor adam kendi içinde. Yani hakikaten evet, şey bir iş. Peki çok bir iki dakikamız kaldı. Evet, ben bir de şey dün ben iki dakika şeyden bahsedeyim dün Fenerbahçe'nin Zalgiris maçına gittim Euroleague maçına. İki dakika da o zaman ondan bahsedelim hemen dün akşamki olay diye. Hakikaten yine Fenerbahçe basketbolda tabii Avrupa'nın en tepe takımlarından biri olduk gerçekten. Hani bunu şey olarak söylemek mümkün. Favori yani yine muhtemelen Euroleague şey Final Four'da olacak Belgrad'da. Şampiyon olur olmaz onu bilemeyiz. Dün de dolayı yakın bir salon vardı. Zalgiris en tepe takımlardan biri değil. Maçın sonu sürpriz bir ilgi geldi. Bir sayıyla 90-89 Litva temsilcisi kazandı. Çünkü çok korakor, sert hakikaten şeyin maçı oldu. Çok hani bir Fenerbahçeliler üzülmüşlerdir muhtemelen. Bir hani basketbol severiz için keyifli bir maç oldu. Hiçbir zaman bırakmadılar doğrusu Litvanyalılar. Fenerbahçe'nin tam böyle bir 4'e 5'e çıkaracağı farkı, 4-5 sayı çıkaracağı dönemlerde bir üçlük, işte bir top kapma şekilde geri döndüler. Ama şeyi de görmek tabii güzel yani. Seyirci şey besliyor yani. Fenerbahçe hani kazanacak zaten hani yukarılarda olacak. Hani onun bilincinde bir az küçük grup Litvanyalı taraftar vardı. Locada oturuyorlar herhalde. Yani bir 20-25 kişiden bahsediyoruz. Onlar tezahürat yaptılar. İşte biraz tepki gösterenler oldu. Hemen şey yani böyle küfreden falan oldu herhalde. Yani onlar susturuldu mesela. Bize yakışmıyor falan diye. Ya futboldan bir ayrı seyirci ortamı olduğunda orada şey etmek lazım. Hatırlatmak lazım. Ama maçın sonunda hakem tepkisi oldu tabii. Yani hakeme bağlandı yine ilgi. Öyle mi? Yani bir son dakikaya girerken galiba bir centilmen kişi faul verdi hakem. Jalgiris lehine bir ekstra 2 sayı geldi oradan. Evet tabii yani o 1 sayılık maçta çok sonucu belirleyici olabilir ama hani Fenerbahçe'nin işi son dakikaya bırakmasının bir sebebi hakem değildi bence. Yani çok şey bir maç izledik. Keyifli maç izledik. Muhtemelen Fenerbahçe için bir yol kazası bu. Evet. İlerleyen haftalarda toparlayacaktır. Evet. Keyifli. Skora da bakılınca oldukça keyifli geçmiş olduğu da söylenebilir evet maçın. Hem yüksek skor hem de çok yakın. Evet. Aynen öyle. Peki çok teşekkür ederiz Alp. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. İyi yayınlar. Alp Ulagay'la Spor. Bugün de bu şekilde bitiriyoruz Açık Gazete'yi. Haftanın son Açık Gazetesi'ni yapmış olduk. Bir etkinliği hatırlatarak bitirelim. Hangi insan hakları film festivali kapsamında ve forum var. Bugün saat 18'de başlayacak. 22'ye kadar sürmesi bekleniyor. Belgesel sinemacılar Osman Kavala'ya Özgürlük Dokumentarist grubunun bir etkinliği olarak bir forum olacak. Moderatörü de Asena Günal olacak. Bugün depoda Tophane'de Tütün Deposu'nda 18 ile 22 arasında olacak. Sinemacılar Osman Kavala'yı anlatıyor. Adı altında onu da hatırlatalım ve bitirelim. Evet, ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.